Yaşamadım Hacı Hasan beni, yaylanıza varamadım o gelin. Deldi geçti yağlı kurşun telimi, ellerimden tutamadım o gelin, kıymatlı gelin. Ellerimden tutamadım o gelin, kıymatlı gelin. Hacı Hasan beni çifte tuzaklı, yaylamızın gölgeleri kavaklı. Gelin ata binmiş başı duvaklı, koydum alıp yatamadım o gelin. Kıymatlı gelin, boynum alıp yatamadım o gelin, kıymatlı gelin.